higieniczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi podrażnienia, nawilża i odświeża błonę śluzową jamy ustnej i gardła. Aflofarm. Lizaki Naturcept Med. Pysznie smakują, gardło kurują. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest wtorek, 1 października, minęła 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Iran wystrzelił na Izrael około 200 rakiet. Prezydent Stanów Zjednoczonych nakazał amerykańskiej armii wsparcie Izraela. Ten numer u nas nie przejdzie, mówi o alkotubkach premier Tusk i zapowiada walkę z alkoholem w saszetkach. Stan wody w Odrze opada, w województwie zachodniopomorskim rzeka płynie poniżej stanu alarmowego. Prezydent Stanów Zjednoczonych nakazał amerykańskiej armii wsparcie Izraela w obronie przed rakietami wystrzelonymi z Iranu. Joe Biden i wiceprezydentka Kamala Harris monitorują atak z Białego Domu i otrzymują regularne aktualizacje. Na Izrael poleciało około 200 rakiet. Część z nich została zestrzelona. Irańczycy argumentują, że to odpowiedź na zabicie szefa Hezbollahu Hassana Nasrallaha i przywódcy Hamasu Ismaila Haniego. Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej grozi miażdżącym atakiem, jeżeli Izrael zdecyduje się na odwet za ataki rakietowe. W Tel Awiwie doszło także do strzelaniny, w której zginęło 8 osób. Według policji był to atak terrorystyczny. Doszło do niego na granicy Tel Awiwu i Jaffy. Na miejscu pracują służby. Na razie nie ma decyzji o ewakuacji polskiego kontyngentu z Libanu, poinformował szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera. Szef BBN powiedział po pierwszym dniu obrad Warsaw Security Forum, że zaostrzenie sytuacji na Bliskim Wschodzie nie zagraża bezpośrednio polskim żołnierzom uczestniczącym w misji UNIFIL w Libanie. Różne scenariusze są analizowane i dzisiaj nie ma jeszcze podjętej decyzji co do konieczności ewakuacji żołnierzy. Natomiast jeśli chodzi o obywateli, którzy znajdują się na terytorium Libanu, to tak jak zresztą informował MSZ, taka możliwość istnieje i takie wsparcie ze strony MSZ-u będzie zaoferowane. Szef BBN-u przypomniał, że misja UNIFIL została rozmieszczona na granicy Libanu i Izraela w celu gwarantowania bezpieczeństwa tego regionu i przeciwdziałania aktom terrorystycznym. Premier Donald Tusk zapowiedział walkę z tak zwanymi alkotubkami. Szef rządu polecił urzędnikom przeciwdziałanie temu procederowi. Ten numer u nas nie przejdzie, powiedział Donald Tusk. Wykorzystanie istniejących przepisów prawa, między innymi główny inspektor sanitarny już przeprowadza kontrolę, o przygotowanie rozporządzenia, najlepiej dzisiaj do północy, takie zadanie dostał minister rolnictwa, bo to jego resort odpowiada za kontrolę w tej materii i minister zdrowia przygotuje na przyszłość ustawę, która wyeliminuje systemowo tego typu zagrożenia. Tutaj nie ma miejsca na żadne negocjacje. Tego typu zagrożenie musi zniknąć, a osoby, które do tego dopuściły, na pewno mogą spodziewać się konsekwencji. Alkotubki to alkohol wysokoprocentowy opakowany w saszetki, pierwotnie przeznaczone dla musu owocowego. Kontrole zaczną się jutro, mówi minister rolnictwa Czesław Siekierski. Zobaczymy, jaka skala, gdzie te tubki są rozmieszczane, czy one rzeczywiście wypełniają te zasady, bo alkohol ma być przy alkoholu. Nie mogą być produkty alkoholowe w miejscach typowych artykułów spożywczych, żeby nie wprowadzać konsumenta w błąd. Producent saszetek firma OLV zapewnia, że spełniają one wszystkie wymogi. Jak twierdzi, opakowania mają wyraźne i duże oznakowania. Jest też informacja o zawartości procentowej alkoholu w produkcie. Odra w województwie zachodniopomorskim płynie poniżej stanu alarmowego. Tak jest w Bielinku i Gozdowicach. Na stacji hydrologicznej w Widuchowej stan wody osiągnął rano swoje najwyższe wartości. W tej chwili są to wahania z tendencją spadkową powyżej stanu alarmowego, powiedział Michał Sikora, synoptyk hydrolog z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Fala wezwaniowa znajduje się w tej chwili na odcinku Widuchowa-Gryfino. Ona do Gryfina będzie już niedługo dochodzić. Tam będą notowane wzrosty stanów wody, przekroczenia stanu alarmowego spodziewamy się jutro wieczorem bądź w nocy. W zachodniopomorskiem wciąż obowiązują zakazy, m.in. korzystania z wody w rzece, poruszania się po wałach przeciwpowodziowych, a także żeglugi na Odrze. 15-latka, która ugodziła nożem 17-letniego Rafała z Marek, może odpowiadać za ten czyn jako osoba dorosła. Jest wniosek w tej sprawie, przekazał Polskiemu Radiu rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Dziewczynę umieszczono w ośrodku dla nieletnich. W sprawie zatrzymano jeszcze dwóch 19-latków. Postępowanie jest prowadzone w kierunku zabójstwa. Motywy były prozaiczne, mówi prokurator. Doszło do pewnej wymiany zdań, do pewnej sprzeczki, która w pewnym momencie zakończyła się pewnym ekscesem, czyli użyciem przez jedną z osób tam będących

I to właśnie pytanie będzie dzisiaj towarzyszyło nam w dyskusji w Klubie Trójki, do której zaprosiłam wspaniałe gościnie w liczbie 3. I chciałabym je teraz bardzo serdecznie powitać. Naprzeciwko mnie w studiu siedzi Sonia Kisza, którą Państwo mogą znać jako historyczną historyczkę sztuki, autorkę takiego też profilu na Instagramie i świetnej książki, z którą mogą się Państwo zapoznać, jeśli jeszcze tego Państwo nie zrobili. Cześć, Sonia. Cześć, cześć. Natomiast zdalnie na łączach z nami dwie inne świetne gościnie. Filozofka, pisarka, autorka bardzo ważnego i ciekawego w kontekście książki Claire Dederer, tekstu do magazynu Pismo Lolita i Sarcy, ten tekst się nazywa, a autorka Karolina Lewestam. Czy się słyszymy? Tak, słyszymy się. Cześć, cześć. Cześć, cześć. I jeszcze zapraszam do naszej rozmowy Klarę Cykosz, krytyczkę filmową, kulturoznawczynię i autorkę równie wspaniałego tekstu do dwutygodnika, kiedy mówimy o miłości, który ten tekst jest pewnego rodzaju recenzją, ale dla mnie bardziej zbiorem refleksji o książce Claire Dederer. Cześć, Klara. Cześć i dobry wieczór. Dobry wieczór. Więc jesteśmy tutaj na takim sabacie, można powiedzieć, kulturoznawczo, filmoznawczo, filozoficzno-antropologicznym i będziemy się biedzić, no albo i nie biedzić, z tym właśnie pytaniem w podtytule, co zrobić z wielką sztuką strasznych ludzi i o co właściwie chodzi w tym pytaniu. Może ja tylko opowiem dwa słowa, o czym ta książka traktuje. Traktuje ona mianowicie o takim zagadnieniu etyczno-estetycznym, że ludzie, którzy piszą, tworzą, robią filmy, generalnie tworzą dzieła kultury, które mogą nam się podobać i które możemy uwielbiać. Bywa, że w życiu swoim prywatnym nie okazują się osobami przyzwoitymi, tak byśmy to najkrócej mogli może ująć. I Claire Dederer zastanawia się, jak ona jako krytyczka, jako człowiek, jako kobieta może się ustosunkować do takich postaci jak Roman Polański, Woody Allen, Bill Cosby, William Burroughs, Norman Mailer, Ezra Pound, Caravaggio, Sid Vicious i tak dalej. W książce znajdują się jeszcze Pablo Picasso, Ernest Hemingway. Wspomina jeszcze ona o kobietach, które charakteryzuje jako zwłoki również. Natomiast ja mam wrażenie, że jest to pewnego rodzaju postscriptum, ale to już może na późniejszy część tej rozmowy. Natomiast rzeczywiście punkt wyjścia jest taki, że estetyka i etyka wchodzą w pewną relację, w której się ze sobą nie godzą, nie ma tam dekorum i będziemy się starać w gronie tutaj dyskutantek zastanawiać się, co zrobimy z tym fantem, ale również zapraszamy Państwa do zabierania głosu, drodzy słuchacze. Proszę pisać na klub@polskieradio.pl albo do nas dzwonić 2273. Bardzo serdecznie zachęcamy do wchodzenia z nami również w tę rozmowę, a ja bym już chciała oddać głos moim szanownym gościniom i zapytać się może na razie tak otwarciowo, bardzo ogólnie, czy ta książka, którą wszystkie tutaj również znacie i czytałyście, u Soni to nawet widziałam zakreślane pasusy, czy ta książka was sprowokowała do myślenia, do czucia, co z wami ona zrobiła i co to pytanie was wywołuje, jak rezonuje? Może zaczęłabym od Soni z tego to prozaicznego powodu, że patrzę właśnie w jej oczy. Przede wszystkim ta książka, dobrze to powiedziałaś, że ona otwiera dużo drzwi. Ja miałam takie wrażenie, że nie zawsze się zgadzasz z autorką, nie zawsze stuprocentowo klaszczesz, natomiast ona otwiera mnóstwo szuflad dotyczących emocji, dotyczących właśnie tych słynnych, czy takich haseł, które gdzieś tam się pojawiają w kulturze. Właśnie cancel culture, tych straszaków różnych. Więc pozwala po prostu na taką dłuższą refleksję na temat tego, co ja właściwie na ten temat myślę. Więc myślę, że pod tym względem jest bardzo ważna i myślę, że ten tekst jest bardzo potrzebny. Ten tekst, jej tekst, tak? Jej tekst jest bardzo potrzebny, książki. Tak. Mhm. Też podoba mi się to, że język jest taki chwilami nawet kolokwialny, więc ona jest blisko czytelnika, mam wrażenie. Tak, ona zdecydowanie w tej książce miesza ten porządek intelektualny, porządek elokwencji intelektualistki, powiedzmy, tak, która posługuje się tekstami kultury i swojej własnej biografii. Kontekst również tu umieszcza. I mam wrażenie, że Klara, bym ciebie teraz poprosiła o komentarz, że masz wyraziste zdanie też w kwestii tego używania biografii w tej książce, prawda? Która podpowiada albo zbija z tropu krytyczkę w niej. To znaczy, po pierwsze, ja się szalenie cieszę, że ta książka wyszła po polsku. Także dlatego, że no ona stała, ja wreszcie też mogłam, odbijając się od niej, wyrzucić te z siebie różne rzeczy, które we mnie siedziały już od wielu, wielu lat. Myślę, różne jakieś takie obsesje i rzeczy, które rzeczywiście miałam w głowie. Ja oczywiście pamiętam jej jakby ten pierwszy esej, który został publikowany już jesienią 2017 roku, ten fragment o Woody Malenie. I też no jakby czytałam ją, tą książkę jakby jeszcze przed wydaniem jej po polsku i po prostu podskoczyłam, jak zobaczyłam, że ona u nas wyjdzie. No ja mam taki jakiś podstawowy problem z tą książką, trochę techniczny, to znaczy wydaje mi się, że Dederer jest dużo lepsza w tych rozdziałach, kiedy pisze o czymś, do czego się może zdystansować, kiedy pisze o reakcjach innych ludzi. Tam jest na przykład rozdział, który jest poświęcony Ryszardowi Wagnerowi i takiej fantazji Stephena Fry, który no właśnie kocha Wagnera i ma taką fantazję, żeby się cofnął w czasie i wytłumaczył temu Wagnerowi, że antysemityzm jest zły. No oczywiście jest to jakby bardzo naiwna fantazja. I w tych rozdziałach, kiedy ona bierze taki trochę jednak krok do tyłu i bardziej opisuje, to te rozdziały są bardzo ciekawe i w ogóle też są bardzo różnorodne. Rzeczywiście jakby te case'y są no z bardzo różnych bajek. Natomiast mam wrażenie, że ona im jest bliżej przedmiotu swojego uwielbienia, tym jej trochę jednak siada metodologia. Może dobrze jakoś nakreślić w paru zdaniach. No ona tam po prostu używa tego pojęcia potwora, który jakby nie jest rozumiane też dosłownie, tylko jakby jakaś taka potworność tekstu i potworność biografii, która wkracza w ten tekst, tak? W to dzieło. Mm-hmm. W to, że nie jesteśmy już w stanie spojrzeć na książkę czy przesłuchać piosenki potwornego człowieka, nie pamiętając o tym, co się stało i że to nam jakoś tak zaburza ten odbiór. I wydaje mi się, no, że ona te jakby case najbliżej ciała, najbliżej serca, czyli Woody Allen i Roman Polański, są trochę niechlujne. Że one są trochę, no nie wiem, niedoredagowane, tak? To nie jest oczywiście uwaga do polskiego wydania, które ma super okładkę, który no super, że jest. To jest uwaga do oryginału, z którym ja wszystko jakby też sprawdziłam, że jakby ona ona się sypie jakby trochę metodologicznie właśnie w przypadku Woody'ego Allena, ale też przede wszystkim Romana Polańskiego. Bardzo to jest ciekawe, co mówisz, bo to pokazuje, w jaki sposób ten dylemat związany z uwielbieniem albo ograniczaniem się w tym uwielbieniu wobec artystów, którzy no właśnie splamili swoją biografię, tak? I ta plama przeciekła na wszystko, co stworzyli, i w jaki sposób trudno się nam do tego ustawić w jakiś taki sposób, który byłby, mam wrażenie, koherentny. Nie wiem, Karolina, jak ty to odebrałaś, bo twój esej, który nawiązuje do książki, jest też szalenie osobisty i pokazuje, w jaki sposób my przeżywamy te dzieła sztuki, które są napisane przez osoby, no cóż, których czynów nie poważamy, i jak bardzo trudno oddzielić tutaj, no właśnie, te dystynkcje artystyczne od tego, że zwyczajnie jest nam przykro, boli nas coś, sprowadziła nas ta literatura na manowce, albo czujemy się przez nią oszukani, czy wręcz skrzywdzeni. Jak ty to widzisz? Tak, wiesz co, jakby ja w ogóle na Dederę trafiłam zupełnie przypadkiem. Byłam kiedyś u znajomej w Kopenhadze i wyciągnęłam przypadkiem w ogóle z półki jej pamiętniki, bo ona w ogóle tak naprawdę pisze pamiętniki, jest memuarystką. Mhm. I to był pamiętnik kobiety w okolicach 40 wtedy, który był tak makabrycznie i dziwnie szczery, no wiesz, że człowiek już ma jakby wprawę w szczerej literaturze, tak? Zewsząd go tą szczerością atakują. Natomiast ta jej szczerość przynosiła ze sobą taką zupełnie inną jednak jakość. Aż mnie przerażała trochę. I jak ja w ogóle już się zapisałam na Monsters, na tę książkę, zanim ona jeszcze wyszła i dostałam ją w pierwszego dnia, jak tylko wyszła, bo po prostu tak we mnie tkwiły, wiesz, tkwił styl tej autorki, tak niesamowicie mocny. I trochę nie zgadzam się, że siada jej metodologia. Uważam, że ta książka nie ma metodologii i to jest siła tej książki. Ta książka właściwie nie wiadomo, czym ona jest, tak? To znaczy, bardzo Państwu polecam, jeżeli macie okazję przeczytać, to jest naprawdę super rzecz, ale co to jest, to ja nie wiem, czy to jest krytyka kultury, czy to jest właśnie pamiętnik, czy to jest też, nie wiem, jakaś próba analizy pojęcia filozoficzna. Trochę wszystkiego i właściwie żadna z tych rzeczy. Mamy przed sobą autorkę, tak, która jest tak. narratorką i jakby bardzo się pisze o sobie i pisze o pojęciach. I te rzeczy się przeplatają i tak naprawdę to jest próba jej zrozumienia, co ona ma zrobić z faktem, że jej się dalej Polański podoba. Tak. A te różne rzeczy, które ona podbiera zewsząd, jakieś tam filozoficzna analiza, no nie, jakaś pojęciowe w ogóle rozkminy, to są wszystko rzeczy, które ona po prostu bierze jak taka pragmatystka, powiedziałabym, metodologiczna. Co mi pomoże, to wezmę ze świata. Tak, wydaje mi się, że ten rodzaj chaosu, który ta książka rzeczywiście w sobie zawiera, odzwierciedla ten chaos pojęciowy i emocjonalny, w którym my się znajdujemy, jeśli chodzi o taki rodzaj właśnie wnikliwości w takim tropieniu tego, czy biografie wielkich twórców są etyczne, w takim doszukiwaniu się dzisiaj właściwie tam nawet, gdzie wcześniej nie widzieliśmy plam jakichś właśnie zakłóceń, zaburzeń. Mamy ogromnie ten rodzaj dostępu do informacji jest jakby ogromnie różny, większy o wiele niż kiedykolwiek wcześniej i media społecznościowe jeszcze ten balon nadmuchują z informacjami i właściwie zawsze atakują na słowa, informacje, fake newsy, czyjeś emocje. I w tym wszystkim są artyści i ich życia, które też chcemy poznać, bo jesteśmy coraz bardziej wszędobylscy i jednocześnie ich dzieła, do których z kolei mam wrażenie, mamy też mniej takiej rewerencji, bo kultura zachęca do uczestnictwa, krytyki, do wygłaszania opinii. I dlatego ta książka też mi się wydawała tak interesująca do wzięcia pod uwagę jako pretekst, że ona pokazuje, że my teraz, mimo tych wszystkich tak zwanych imb na mediach społecznościowych, wcale nie wiemy, jak mamy oceniać tych artystów. Jesteśmy w takim mętliku jak Dederer. Czy wy jesteście w takim mętliku, czy potraficie powiedzieć, dobrze, ja oddzielam twórcę od dzieła, ja nie oddzielam. Sonia, jak ty masz? Wiesz co? Mi się w ogóle bardzo podobało to, że ona jest subiektywna. Właśnie mi się to bardzo podobało. Że to jest wreszcie, ona zresztą pisze, że obiektywizm jest iluzją dostępną Bogom. I tylko osobom, które mają jakiś przywilej. I w momencie, w którym czytamy o kimś, kto jest abuserem, kto jest predatorem, kto nadużywa jakoś seksualnie na przykład, no to będąc kobietą, to jest reakcja emocjonalna, dlatego że my się utożsamiamy bardziej z ofiarą. Bo na przykład byłyśmy ofiarą, czy ktoś bliski nam był ofiarą. Więc tutaj jakby ta subiektywność dla mnie jest szalenie interesująca i jest czymś, co dla mnie jest najlepsze w tej książce. Że wreszcie mamy taką prawdziwy wyraz, prawdziwe zdanie na temat potworów, na temat cancel culture, na temat właśnie tej biografii. A jakie jest twoje? Moje zdanie jest takie, że jako historyczka i historyczka sztuki, w ogóle ta książka jest historyczna bardzo, że przede wszystkim musimy dać ludziom tą wiedzę. I tego mi na przykład brakuje nadal w muzeach, że w momencie, w którym mamy na przykład wystawę monograficzną jakiegoś malarza, teraz mamy na przykład Hełmońskiego w Muzeum Narodowym, to ja oczekuję, że będzie tam napisane o tym, że wyrzucił żonę z domu. I to nie musi być emocjonalne, tak jak ja bym to zrobiła, to nie musi być ostre, to nie musi być kolokwialne, tak jakby to zrobiła DDR, ale to musi być nazwane wprost. I widzka ma podjąć decyzję, co z tym zrobi. Mhm. I mam wrażenie, że to jest trochę taka bardzo ważna część bycia człowiekiem. Świadomość i dylemat. Mhm. I to jest dla mnie najważniejsze, że to ty masz podjąć tą decyzję. Ja malarzy nie potrafię oddzielić. Jestem w stanie powiedzieć, że to jest dobra sztuka formalnie, natomiast dalej to we mnie siedzi i zawsze jak widzę obrazy Picassa, to nie widzę pięknych portretów pięknych pań, tylko widzę cierpienie. I mam wrażenie, że każdy z nas ma prawo podjąć tę decyzję i każdy z nas ma prawo mieć dostateczną liczbę, ilość informacji na ten temat. Klara, jakie jest twoje zdanie? To znaczy ja w swoim tekście, który ukazał się właśnie dzisiaj na dwutygodnik.com, tak jest, zachęcam do apeluję o taki sposób, no jakby każdy przypadek jest inny i tak naprawdę mówimy o bardzo różnych przypadkach i bardzo różnych praktykach wobec nich. Rzeczywiście ty, rozpoczynając, powiedziałaś o Caravaggio, który rzeczywiście w pomitu też się stał trochę jakimś takim memem, że właśnie jak wymieniamy tego Caravaggio obok tego Woody'ego Allena, obok Romana Polańskiego, obok jakby różnych żyjących artystów lub jakichś, którzy dopiero co odeszli. No i ja, dla mnie to jest właśnie taki przypadek jakiegoś takiego poplątania w takim sensie, że jakby to jest dość proste, tak? Znaczy jakby Caravaggio nie żyje od paruset lat. Jakby być może jest fascynującym jakimś przypadkiem tak dla, nie wiem, studentów prawa, historii prawa we Włoszech. No jakby nie ma kontraktu z dużą platformą streamingową, no i jakby nie grozi nam, że nie wiem, pojawi się na czerwonym dywanie, tak? Jakby tutaj jakby ta reprodukcja prestiżu, no jakby bynajmniej nam nie zagraża, już nie mówiąc o tym, na ile w ogóle jakąś taką sytuację sprzed paruset lat, jakąś bójkę, możemy w ogóle stawiać obok, tak? Przypadek Picassa byłby różny, bo jednak jakby no historycznie też jesteśmy też bliżej świadectw i tam też o trochę inną przemoc chodzi, prawda? Więc wydaje mi się, że zawsze ja zgadzam się właśnie z tym, że wydaje mi się, że super ważna jest wiedza i żeby podejmować pewne decyzje świadomie po prostu, tak? No to jest kwestia, no w przypadku żyjących właśnie artystów, czy im płacimy? Jeśli im płacimy, to ile, tak? No w przypadku twórców filmowych wiemy, że tantiem jakby trafia do większej ilości osób na przykład, tak? To jest kwestia, tak? I to jest jednak różnica, czy na przykład pójdziemy na set Louisa C.K., tak? Tak. Czy kupimy czyjąś książkę, czy na przykład po prostu obejrzymy film na streamingu. A czy ten dostęp do wiedzy, powiedz Klara, tak jak tutaj Sonia sugerowała, powinien być powiedzmy przyklejony do dzieła, tak żeby to razem można było zobaczyć, czy po prostu wiedza powinna być gdzieś zawieszona w przestrzeni dostępna, żeby można było kliknąć i się dowiedzieć? Wydaje mi się, że w przypadku takich bardzo dużych twórców, głośnych twórców, gdzie rzeczywiście doszło do czegoś potwornego i jakby no mamy na to bardzo, bardzo dużo kwitów, mamy też bardzo często po prostu no relacje, tak? No bo jakby Woody Allen i Roman Polański niczego nigdy nie ukrywali tak naprawdę, tak? Znaczy no Woody Allen może sytuację z jedną córką, ale nie z drugą, tak? No pytanie, co z jakby jakimiś takimi kontrowersjami, powiedzmy, mniejszego, może nie mniejszego kalibru, tylko gdzie jakby na przykład nie mamy kwitów, albo na przykład po prostu rozchodzą się po internecie jakieś po prostu screeny z różnych i tak dalej, jakieś takie, no to tutaj, no to już rzeczywiście jest jakieś takie zagmatwanie i no DDR zresztą pisze o tam jakimś uwikłaniu jakby w tą taką późnokapitalistyczną, neoliberalną rzeczywistość mass mediów, które po prostu włażą każdemu do ogródka, a później winią cię za to, że chcesz konsumować coś, z czym miała kontakt osoba, której wcale nie miałaś ochoty włazić do ogródka, a jednak weszłaś, no bo jakby zostałaś trochę zmuszona. Natomiast no, jeśli chodzi o takie duże nazwiska, no to też jakby zależy, prawda? Ja w swoim tekście linkuję do dużej ilości tekstów, ponieważ też chciałam stworzyć trochę taką sieć różnych spojrzeń, które też się jakoś wobec tej DDR mogą zostać usytuowane. No i jednymi z tych tekstów, które bardzo, bardzo Państwu polecam, są dwie odpowiedzi na sytuację z Alice Munro. Alice Munro już od jakiegoś czasu nie żyje, natomiast parę miesięcy temu dowiedzieliśmy się, że przez bardzo dużą część swojego życia wiedziała, że jej córka była molestowana przez jej nowego partnera i nie odeszła od tego partnera, wręcz odcięła się od córki. Na ten temat właśnie powstały dwa, moim zdaniem, absolutnie pasjonujące teksty. Jeden anglojęzyczny pisarza Brandona Taylora i drugi jakby po polsku opublikowany w Okopresie esej Agaty Sikory. I jakby oni oboje piszą o tym, że już się nie da przeczytać Alice Munro bez tej wiedzy krzywdy, której ona dokonała we własnym życiu. Ale też tak naprawdę jakby ta krzywda absolutnie gra z tym, co pisała. Tak jakby, że po prostu jak spojrzeć na tą sytuację właśnie jakby tej matki, która jakby odwraca się, wybiera jakby miłość do mężczyzny, tak, wybiera to małżeństwo. No, że to jest jakby bardzo, bardzo Munro, najbardziej Alice Munrowa rzecz, jaką mogliście przeczytać. To jest trochę tak jak z Allenem, prawda? Tak, tak. Właśnie może przerwę ci na chwilę, Klaro droga, i zapytam Karolinę, jak ty widzisz tę sieć spojrzeń, które DDRR generuje, i jakie jest twoje spojrzenie też na te kwestie estetyczno-etyczne? Znaczy wiesz, no mogę ci rzucić jakiś taki głodny kawałek typu, no to zależy, nie? Oczywiście. Każda sytuacja jest inna. Wiesz co, DDR w pewnym momencie cytuje poetę bodajże Empsona, tak? Mm-hmm. Który mówi, że życie to jest utrzymywanie się między sprzecznościami, których nie można rozwiązać analizą, których nie można, tak, prawda, przegadać, rozwiązać. I ja myślę, że to jest jedna z takich sytuacji, no bo wiesz, w którą stronę byśmy nie szły, tam nastąpi jakaś tak zwana redukcja ad absurdum, nie? Że na przykład jak zaczniemy sobie myśleć o tym, że do odbioru dzieła potrzebna jest ta wiedza, musi być background check artysty, tak? No to zaczynamy sobie wyobrażać sytuację, w której nie możemy odebrać dzieła w galerii, nie możemy odebrać dzieła w kinie, dopóki nie poznamy wszystkich faktów z życia danej osoby, nie? Z drugiej strony, tak jak mówiła moja przedmówczyni, rzeczywiście tak jest, że ta wiedza koloruje, tak? To nie jest tak, że estetyka i moralność są od siebie oddzielone, bo nie są. I jeśli pytasz mnie o zdanie, jak ja się z tym czuję, to myślę, że wiesz, że ja po prostu nie mam na to w ogóle żadnej odpowiedzi. Czasami zadaję sobie pytanie, czy to nie jest trochę tak, że będę lepiej wiedziała, czy w danym przypadku moja ewentualna niechęć do dzieła z powodu jakby, wiesz, zła artysty jest sterowana na przykład takim czystym narcyzmem, tak, moralnym, ponieważ chce się pokazać jako ktoś dobry, ponieważ chce, nie wiem, pochwalić się swoją cnotą i na przykład, nie wiem, odrzucam jakąś powieść, tak, dlatego że ta powieść jest napisana przez kogoś, kto robi coś, czego ja nie akceptuję i wiem, że inni też nie akceptują, więc jak ja powiem, że ja tego nie akceptuję, to ten brak akceptacji będzie mnie jakoś tam podnosił w ocenie. To sobie myślę, czy jakby nikt nie wiedział, że ja to oglądam, to czy dalej bym chciała to oglądać? I są przypadki, w których bym chciała, a są przypadki, w których jednak ta wiedza, wiesz, zanieczyszcza to wszystko. Tak. Ja na chwilę przerwę ci i przypomnę słuchaczom, że mogą również zabierać głos w naszej dyskusji. 2273 to jest telefon. Proszę dzwonić, dzielić się swoimi przemyśleniami albo pisać na klub@polskieradio.pl. Bardzo serdecznie zachęcamy. A ja z kolei właśnie też wejdę wam w słowo, dlatego że tak szafujemy tym słowem potworne, zły, moralność, a tak zastanawiam się właśnie, jak to jest w ogóle z definiowaniem tego, co jest dobre, a co złe. Jakie dzieła są na tyle świetne, że musimy ich bronić i warto ich bronić? Kto jest na tyle zły, że warto go pogrążyć i kto właściwie o tym decyduje? Czy to jest logika linczu, czy to jest logika autorytetu, czy to jest logika instytucji? Ta litania, którą przeczytałam, która rzeczywiście znajduje się w książce Dederer na jakichś takich, powiedziałabym, równościowych prawach od Romana Polańskiego przez Caravaggia, Sida Vichusa, tam jeszcze Anne Sexton się pojawia, Sylwia Plath, no, można powiedzieć właśnie pomieszanie z poplątaniem, no ale właśnie, jakby to w takim razie, nie wiem, poddać jakiejś gradacji i właściwie gdzie jest ten trybunał, który ma to robić i w tej cancel culture, powiedzmy tak, czyli w tej kulturze naznaczania, stygmatyzowania, wykluczania, ale jednocześnie tej inkluzywnej kulturze, która mówi, no bądźmy dla siebie wyrozumiali, włączajmy się, jesteśmy wszyscy dziwni ludzcy. Jak się tutaj odnaleźć w czymś, no powiedziałabym, no takim jednak dość radykalnie kolorującym biografię i dzieła, więc jak to jest z tym ocenianiem? To chyba jest to pytanie, które chciałabym wam teraz zadać w tej kolejności zabierania głosu, póki jeszcze nie prosić o żadną inną, która była wcześniej, czyli od Soni zaczynając. Dla mnie właśnie Dederer bardzo dobrze pisze, że to nie jest kwestia moralności czy etyki, tylko emocjonalności. Że dlatego to jest indywidualne, bo to jest często związane po prostu z naszymi osobistymi przeżyciami, z tym, że my się utożsamiamy z dziełem sztuki. Czy to jest film, czy muzyka, czy obraz, że niektóre dzieła sztuki są bardziej zrośnięte z naszą tożsamością niż tożsamością tego artysty. No dobrze, ale to w takim razie mamy prawo mówić, że to jest niedobry człowiek, że nie należy słuchać, nie wiem, Michaela Jacksona, ponieważ nas to prywatnie boli, że złamał nam serduszko i uważamy też, że takie pedofilskie zachowania no, są absolutnie nie do przyjęcia w cywilizowanym społeczeństwie. Rozumiesz, czy nasza opinia tak, może rozumiem. Wynikać z naszej emocji? Znaczy dla mnie nikt nie ma prawa dać komuś innemu takiej opinii. To znaczy ja sama sobie podejmuję tą decyzję i uważam, że to jest nasza dojrzałość, żeby taką decyzję podjąć. Nie zgadzam się z tym, że to jest racjonalne, żeby oddzielać, bo takie komentarze bardzo często pojawiają się pod moimi postami na Instagramie, bo to dość prawda. Dużo piszę o wielkich artystach i o ich nadużyciach. I pojawiają się komentarze, że to nie jest dzieło, to nie jest tak, artystą. Że musimy to oddzielać. I Dederer o tym pisze, że oddzielanie dzieła od biografii tak naprawdę jest tradycją amerykańską dość nową i wynikała z tego, że krytycy nie mieli dostępu do bibliotek. Więc to jest taka dość prozaiczna przyczyna tego nurtu. Bardzo mi się to spodobało. Więc i też zgodzę się z tym, że zależy od tego, czy artysta żyje. Że to jest takie dość prozaiczna rzecz, ale bardzo ważna. Dalej nie uważam, że ktoś ma prawo powiedzieć nie oglądaj Polańskiego, natomiast to zmienia postać rzeczy, moim zdaniem. Czy ktoś nadal czerpie zyski? Ktoś, kto zrobił tak straszną rzecz jak Polański, czy nadal czerpie zyski z tego, czy nie? To mi się wydaje, przynajmniej w moim odczuciu i dla mnie jest to ważne. Czy ta osoba nadal czynnie działa na przykład. Klara, jak ty byś się ustosunkowała do tej kwestii wydawania wyroków, ferowania, tudzież? No myślę, że te pieniądze są ważne, tak? Na przykład no w przypadku Alice Munro nie ma sensu kancelować Alice Munro, jeśli po niej rzeczywiście dziedziczy na przykład ofiara, tak? Ale kto ma prawo nazywać, definiować, tak. Robić gradację? Wiesz co... Kurczę, no jakby wydaje mi się, że jakby ostracyzm bywa po prostu słuszny, tak? Znaczy ja uważam, że Woody Allen zasługuje na ostracyzm, tak? Jakby no nie odebrałabym jakby Romanowi Polańskiemu tantiem spod ust. Myślę, że koszty życia w Paryżu są dosyć wysokie. No ale też mam jakby... Wydaje mi się, że też jeśli chodzi o tą emocjonalność, no to właśnie u Dederer jest takie zdanie, że jej reakcja na związek Woody'ego Allena z Suni była emocjonalna, a nie logiczna. I moim zdaniem to jest taki moment, no jakby moim zdaniem jakby why not both, tak? Znaczy reakcja może być emocjonalna, ale może też być logiczna, może być też racjonalna. Ponieważ po prostu no jakby Woody Allen przynajmniej w pewnym momencie swojego życia był bardzo niebezpiecznym człowiekiem dla ludzi, którzy się z nim stykali na co dzień, między innymi dla po prostu dzieci, z którymi miał do czynienia. Natomiast no, pytanie o odrzut emocjonalny. No to ja mam coś takiego, że na przykład są aktorzy, na których po tych latach nadal nie mogę patrzeć. Ale są to też aktorzy, którzy dla mnie coś na przykład znaczyli, tak? Znaczy nie jestem w stanie patrzeć na Casey Afflecka. Nie mogę patrzeć na Johnego Deppa, po prostu nie mogę. Koniami mnie się po prostu nie zmusi nawet do obejrzenia pirackiej kopii filmu, tak? Jasne, ale to co, czekaj, to co mamy robić? Mamy, nie wiem, zakazywać wystaw, nie puszczać filmów, robić ostrzeżenia, trigger warning, jak to jakby rozwiązać formalnie w kulturze? No. To znaczy wydaje mi się, że wiesz, jakby na takim poziomie organizacyjnym, jeśli już mówimy o dystrybucji sztuki, no to tu na jest przykład. Jakby decyzja, którą podejmuje ją festiwale, podejmuje dystrybutor i tak dalej. No ja osobiście uważam, że no jakby Roman Polański nie musi być pokazywany w największych konkursach, tak? To znaczy wydaje mi się, że właśnie pięć lat temu, kiedy był pokazywany i zresztą wygrał Srebrnego Lwa w Wenecji, no to była sytuacja, ja uważam, że festiwal podjął złą decyzję, tak? Że nie należało go podejmować z fanfarami. Później oczywiście w Polsce mieliśmy naszą tutaj lokalną odmianę, kiedy no jakby on został zaproszony do łódzkiej filmówki, gdzie studenci po prostu rozpoczęli protest, powiedzieli, że nie mają ochoty na spotkanie się z nim. Czyli uważasz, że to jest pewna decyzja instytucjonalna, tak, związana z, bo ja wiem, nagradzaniem, tak, artystów, tak, za pewne postawy nie tylko artystyczne, tak, ale takie ludzkie. Tak, to znaczy wydaje mi się, że sytuacja, kiedy Roman Polański jakby powiedzmy był nominowany do Cezara razem z, to był ten rok, w którym razem z nim nominowana była Celine Sciamma za Portret kobiety w ogniu i Mati Diop za Atlantyk i ten chłopak od Nędzników, którego nazwiska nie pamiętam. No i to było jakieś takie poczucie, że tutaj jakby, że jest to duża instytucja, jakby Akademia Francuska Filmowa, jakby pokazuje wsparcie wobec właśnie tego starszego twórcy i to była wypowiedź polityczna, tak? Znaczy nikt się nie będzie upierał, że Oficer i szpieg jest lepszym filmem od Portretu kobiety w ogniu, czy Atlantyku, czy Nędzników. Więc wydaje mi się, że naprawdę jakby no to są po prostu konkretne praktyki, konkretne decyzje podejmowane też właśnie bardzo, bardzo instytucjonalnie, wobec których my później jako odbiorcy sztuki, ludzie, którzy na przykład kupują bilet, jakoś mamy możliwość no jakby jakiegoś czy zareagowania, czy postawienia się, tak? No, i to raczej właśnie działa, ja myślę raczej o tym w ten sposób, jakby nie ma jednego algorytmu. Tak? Rozumiem. A Karolina, co ty byś powiedziała na ten rodzaj, no nie wiem, wytycznej? Powiedzmy, że dystrybucja prestiżu powinna być ograniczona, jeśli mamy, powiedzmy, wątpliwości co do czyjejś oceny z zachowania. Niech będzie, tak? Jakby, gdzie jest ta decyzyjność? Na konsumencie ona spoczywa? Tak jak mamy, nie wiem... Skąd standard? Skąd problem? Wiesz, się pytasz tak naprawdę, tak, nie? Tak. Gdzie możemy znaleźć, nie wiem, jakąś miarę, którą możemy przyłożyć do danego artysty. I wiesz co, myślę, że tutaj jest takie złudzenie, że ten ostracyzm, czy cancel culture, czy jak to chcesz nazywać, że on wynika ze standardu, który jakby zaistniał uprzednio, prawda? Tak. A mi się wydaje, że de facto tenże ostracyzm, wiesz, ten cancel culture, one, to jest akt uwspólniający. To znaczy my się angażujemy w to, ponieważ mamy nadzieję na uspójnienie swoich jakby, nie wiem, tam moralnych przekonań jako jakaś tam grupa, jako, jako społeczeństwo. Dlatego my tak chętnie, wiesz, ładujemy się w te dyskusje, bo one są wspólnotowe. Nie? Dzięki temu wykuwamy sobie właśnie w tych dyskusjach tenże probierz, no nie? Tenże standard. I on się tworzy dlatego, że te dyskusje istnieją. Tak. I wiesz, co zostanie podjęte, na co będzie odzew, prawda? To jest ten proces, w którym to się jakoś tam wykuwa. Przerwę nam na sekundę, żeby zaprosić do tego probierza naszego słuchacza, który tutaj właśnie do nas zadzwonił, żeby podzielić się swoją refleksją i swoim właśnie ciekawym potworem. Pan Mariusz jest z nami. Halo, halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I realizatorom wszystkiego dobrego na wstępie. Dziękuję za poruszenie tego tematu. Tym bardziej, że on jest dla mnie trochę smutny, jako że jestem słuchaczem z Trójki od niepamiętnych czasów i uwielbiałem Pink Floyd. Niestety w obecnej sytuacji wydaje mi się, co pozawanie utworów Pink Floyd z Rogerem Watersem jest trochę nie na miejscu. A przypomni nam pan, jaki potworny tutaj jest Roger Waters jako artysta, używając tego przymiotnika? Znaczy nie potępił agresji na Ukrainę. No tak, to jest bardzo konkretny rzeczywiście zarzut. Znaczy, można podawać utwory już bez Watersa oraz wyjątek z pierwszej płyty, gdyż za nią generalnie odpowiadał kto inny. Tak, no i mamy jeszcze kilka też różnych innych wypowiedzi Rogera Watersa, które nie najlepiej o nim świadczą. Dziękuję bardzo panu za ten głos. To rzeczywiście... Tak. Nie powinno się kancelować kultury rosyjskiej. No bardzo... Tak. Przede wszystkim twórcy, którzy już nie żyją. Bardzo, bardzo dziękujemy. Tak. To bardzo rozsądne wypowiedzi rzeczywiście i dziękujemy za ten męski głos w nasz sabat. No rzeczywiście są... A mogę jeszcze dokończyć? Oczywiście, wiesz, tak. Mów. Bo tak jakoś, wiesz, i obie moje przedmówczynie, cały nasz sabat, wielokrotnie wspominał tutaj o pieniądzach, prawda? Że jakby byłoby niedobrze, gdyby osoba, która była zła, niedobra i tak dalej, odnosiła benefity w związku ze sztuką, którą wytworzyła. I to jest bardzo ciekawe, prawda? Bo Dederer w pewnym momencie też mówi o tym, że my się cały czas zachowujemy tak, jakby to było ważne, jakie mamy preferencje. I jedynym sposobem, w jaki w ogóle możemy, wiesz, cokolwiek zrobić, cokolwiek przedstawić jako właśnie tą swoją preferencję, no to są te wybory takie, wiesz, drobne wybory kapitalizmu. Tak. I mnie to trochę tak, wiesz, smuci, no nie? Że ta dyskusja tak naprawdę kończy się w momencie, kiedy zdajesz sobie sprawę, że co byś tak naprawdę o tym wszystkim nie myślała, prawda, nie wiem, o jednym czy drugim autorze, o jednym czy drugim reżyserze, tak naprawdę jedyne, co możesz zrobić, to nie zapłacić tych 50 zł za bilet. To jest dla mnie jakieś takie, nie wiem, czasami smutne. Tak, to jest dosyć redukcjonistyczne, a nawet sobie teraz myślę, po tym jak pan Mariusz do nas zadzwonił, że no rzeczywiście redukowanie tego do wyborów konsumenckich jest wręcz uwaczające, bo jednak nie konsumujemy kultury, tylko właśnie przeżywamy ją. Mamy też państwowe instytucje właśnie, które mogą wybrać, że pewne rzeczy będą publiczne, darmowe, pewne rzeczy nie będą. Oraz w ogóle żyjemy w czasach polikryzysów nakładających się na siebie i wielu przeciwstawnych postaw, bardzo radykalnych. Właśnie teraz pan Mariusz przywołał sytuację wojenną związaną z tym, jak odbierać kulturę rosyjską, jak odbierać kulturę ukraińską. Właśnie jesteśmy w samym środku kolejnego zaostrzenia konfliktu na Bliskim Wschodzie. Jak odbierać kulturę Izraela, jak odbierać kulturę Libanu, Bejrutu, kulturę w Gazie. Mieliśmy świetne dyskusje o książce Drobny Szczegół, która opowiada o życiu tam. Żyjemy w świecie, w którym nieustannie wymaga się od nas moralnego opowiadania się i oceniania estetycznego. I w tych napięciach wydaje mi się trudno zachować jakiś taki rodzaj, no właśnie, tej moralności, rozsądku. I chciałabym was bardzo prosić o takie właśnie tak, jeszcze rozwinięcie. Jakbyś w ogóle nie miała tych przekonań moralnych, prawda? Jeżeli nie możesz zagłosować portfelem albo powiedzieć tego na Facebooku. To jest takie właśnie dosyć trudne. To jest bardzo ciekawe. Tak. Mhm. Wydaje się, że dzisiejszy świat bardzo nas ciągnie w stronę rzeczywiście głosowania naszymi inwestycjami, tudzież zabierania głosu publicznie, tak, wobec innych ludzi, z którymi się możemy zmierzyć. A tak naprawdę chyba DDR również chodzi o to, żebyśmy naprawdę realnie zastanowili się i zastanowiły się, jak się w tym świecie krzyżujących opinii i bardzo ludzkich albo nieludzkich też jednocześnie czynów odnaleźć, tak żeby nie zbłądzić i jednocześnie zachować to, ten zachwyt, wydaje mi się, że ona też chyba o tym tutaj mówi, dotyczący tych dzieł, które nam rzeczywiście to życie uformowały i czy my, jako uformowani przez dzieła ludzi niedoskonałych, też jesteśmy nimi splamieni, tak? Wydaje mi się, że to też trochę o to chodzi, czy my tym przesiąkamy. To bardzo ciekawe. Co, Sonia, jakie ty masz przemyślenia, bo tak nas słuchasz. Jak tak was słucham, to jeszcze chciałabym dodać, że to nie jest tylko kwestia pieniędzy, tylko też w ogóle takiego autorytetu, że to jest też takie wycofanie autorytetu, że to nie jest wrzucenie kogoś w dół, tylko nie danie mu czegoś, że to jest też dla mnie tak jakby ważne, nie? Że jakby to nie chodzi o to, że nawet, że już zabieram coś, jakieś zasoby, tylko nie daję na przykład właśnie tego autorytetu, że zrzucam kogoś z piedestału. To jest dość ważny punkt, ja o tym pisałam też w mojej książce, że ja już troszkę nie rozumiem, mam wrażenie, że już trochę wyrośliśmy z tego, albo przynajmniej powinniśmy, z tego geniusza. Aha. Że wielcy mistrz ludzie, geniusz, krystaliczni, tak? Genialne. Ty troszkę za mało dla mnie było w tej książce o tym, chociaż była ta kwestia geniusza. Jest taki świetny esej Lindy Nochlin, Dlaczego nie było wielkich artystek? I tam właśnie w ogóle jest to pytanie, kto nam mówi, co jest genialne? Tego mi trochę brakowało w tej książce. Co nam mówi, co jest dobre? Jakby z czym jest dobra sztuka? Że my nadal jesteśmy dla mnie w fazie, w której musimy trochę przedefiniować to. Aha. Tak. Może dlatego my jesteśmy teraz w takim zapętleniu, bo jesteśmy jeszcze w tym chaosie przed kosmosem, czyli przed porządkiem. Mi bardzo zabrakło w tej książce, tylko powiem, zanim oddam Klarze głos, takiego antropologicznego znaczenia słowa potwór i potworne, bo potwór i potworne w tych kategoriach antropologicznych rozumuje się jako poza kategoriami, niepasujące, takie właśnie drażniące, niepokojące nas. I to może być też dobre. W tym sensie na przykład artyści jak nawet popkulturowa Lady Gaga są potworni, ponieważ grają z różnymi kliszami, nie dają się zakwalifikować, nie boją się być brzydcy, dziwni. I ja lubię nawet ten przymiotnik. Natomiast tutaj widzę, że on jest właśnie tak używany, jakby był oczywisty. I wydaje mi się, że Klara, też tutaj punktujesz bardzo, bardzo za to DDR, ale chciałabym, żebyś jeszcze się może właśnie odniosła do tego, jak my w tym świecie właśnie skrzyżowanych spojrzeń, jako ludzie, którzy po prostu chcą pozostać przyzwoici, ale przy okazji, no nie wiem, no naprawdę chodzi im nóżka do Michaela Jacksona i no mają sentyment do Rhapsody in Blue Woody'ego Allena. I jak się kierować tak, żeby nie zbłądzić w jakieś rejony, które są dosyć mroczne? To znaczy jeszcze ja bym chciała odwołać do tego myślenia o tych pieniądzach, tak? Znaczy po prostu pieniądze są tutaj bardzo... Na pieniądzach jest łatwo pokazać pewne rzeczy właśnie na takim... Kiedy ja mówiłam jakby o tej instytucji, to też myślałam o tym, że instytucje są miejscami, w których na przykład taka refleksja może się wydarzyć, tak? Na poziomie, kogo zaprosimy do dyskusji po filmie. Komu damy się wypowiedzieć, tak? Znaczy mam wrażenie, że no jednak po mitu trochę zaczęło się tutaj dziać, tak? W takim sensie, że możemy oglądać jakieś rzeczy i może po prostu, nie wiem, zaprośmy jakąś fajną krytyczkę, tak? Zamiast, nie musimy zawsze zapraszać na przykład jakiegoś po prostu pana, który na przykład był niebezpieczną osobą, tak? Znaczy, część tych mężczyzn, o których mówimy, już jest w takim wieku, że może by nie było aż tak bardzo, ale no to są też kwestie jakieś takie praktyczne, na przykład bezpieczeństwa, tak? Jeśli chodzi o kancering. Czyli chodzi ci o to, żeby było bardziej różnorodnie, żeby było więcej głosów. I wtedy jest większa szansa, że nawet jeśli znajdzie się wśród tych osób ktoś, kto, no nie wiem, no powiedzmy nie jest krystalicznie czysty, no to mamy tych głosów na tyle dużo, że nie będziemy się kierować tym jednym, jedynym, który może się okazać wadliwy. Na przykład. Tak, no na przykład po prostu jakby możemy wpaść na to, że zamiast zaprosić twórcę, który przyjdzie i opowie to, co opowiada od powiedzmy 40 lat słowo w słowo, ty jako dziennikarka kulturalna doskonale wiesz, o czym mówię, to na przykład możemy, słuchaj, no stworzyć jakby panel dyskusyjny z mniej opatrzonymi, mniej osłuchanymi gośćmi na przykład. Tak, to są takie małe rzeczy, które moim ale zdaniem... Ale ważne, konkretne. Tak, małe, konkretne rzeczy, które po prostu jednak przestawiają wajchę. I moim zdaniem jakby duża, duża moc tej książki jest jednak w tym, że ona jakby wywołuje trochę te głosy, tak? I jakby tak. trochę właśnie wywołuje do tego wypowiedzenia się i do tego w ogóle wejścia w tą dyskusję. Karolina, a jak ty myślisz? Też myślisz, że istnieją jakieś małe, pragmatyczne rozwiązania, które by prowadziły do odplątania tego gordyjskiego węzła, czy nie jesteśmy blisko nawet zadania odpowiednich pytań? No właśnie, żebym mogła dawać jakiekolwiek nawet najmniejsze pragmatyczne rozwiązania, to muszę myśleć, że istnieje jakaś odpowiedź, która jest właściwa i wtedy będę mówiła, jak należy tę odpowiedź implementować, a ja nie mam pojęcia. Też mam taką tęsknotę, żeby były jakieś instytucje, tak, i w tych instytucjach toczyły się jakieś właśnie te właściwe dyskusje i żeby te instytucje wypluły z siebie na koniec tych dyskusji te standardy, którym ja będę mogła się wtedy poddać. Byłoby fajnie, nie? No znaczy nie wiem, czy to się tak na pewno dzieje. Wiesz, ale co możemy zrobić? Czy to nas stawia w sytuacji braku sprawczości i w bezradności? Czy... Nie, ja myślę, że możemy zrobić tyle. To, co zrobiła Dederer, i to jest najwspanialsza, najpiękniejsza i najcudowniejsza rzecz, jaką można zrobić, będąc postawionym w obliczu właśnie paradoksu. I to jest po prostu głęboka analiza własnych odczuć i własnych chęci i takie autozrozumienie procesu, w jaki daną sztukę postrzegamy. I tylko tyle mogę powiedzieć. Po prostu bądźmy ze sobą jakoś tam szczerzy i próbujmy sobie to jakoś w głowie poukładać. A to mamy robić, żebym wiedziała, co mamy robić na festiwalach filmowych, to musiałabym wiedzieć, co jest właściwe, a ja nie wiem. To jest bardzo ciekawe, co mówicie wszystkie. Tak, zaraz wam oddam głos do jakiejś takiej wypowiedzi, że tak powiem, konkludującej, albo nie konkludującej, ale jakby konkludującej naszą tutaj dyskusję, bo jak tak sobie zbieram wasze opinie, to widzę, że słyszę właściwie bardziej, ale sobie to wizualizuję, że chciałybyśmy, aby było lepiej, cokolwiek to lepiej dla nas oznacza, to jest raz, ale dwa, nie różnicując już tak między nami, to wszystkie się chyba zgadzamy, że ta autorefleksja, świadomość, wiedza i w ogóle czas na to i skupienie na tym, co my właściwie myślimy, żeby się przyznać do tego nawet przed samymi sobą, jakie my mamy odczucia i może nam się to nie do końca podobać, ale jednak jest czymś, co wydaje się niezbędne, żeby w ogóle nawet prowadzić te dyskusje w taki sposób, żeby one nie były linczem albo żeby nie były pustosłowiem. I jakby z taką tutaj zawieszonym pytaniem chciałabym wam oddać głos na takie właśnie wypowiedzi końcowe i może bym znowu zaczęła od ciebie, Sonia. Bardzo takie szybkie już dobra, podsumowanie. Szybko. Ona pisze, Dererer pisze, że obcowanie ze sztuką nie czyni cię ani dobrym, ani złym. A ja bym dodała, że ale może poszerzyć świadomość i że ten dyskomfort, który czujemy zadając sobie to pytanie, jest bardzo potrzebny i bardzo ważną rzeczą w byciu człowiekiem po prostu. Dzięki. Klara? No ja myślę, że jakby sztuka jest też o opowiadaniu sobie świata, tak? I wydaje mi się, że po prostu dodawanie kolejnych warstw niekoniecznie może coś zaburzyć, tak? Wydaje mi się, że to wręcz już czasami... Kurczę, no jakby to wręcz czasami gdzieś jakieś takie uwikłanie, jakby wiesz, budzi to się staje jeszcze bardziej działające Dzięki. Jako sztuka, tak? Wydaje Dzięki. Mi się, że przypadek filmów Romana Polańskiego to jest dokładnie to, tak? Dzięki. Dzięki za te refleksje. Karola, już musimy kończyć niestety, więc już nie zmieszczę chyba twojej wypowiedzi, ale myślę, że to, co powiedziałaś, jest wystarczająco konkludujące. Nie wiemy, ale przynajmniej możemy siebie zapytać, co myślimy. Bardzo dziękuję państwu za dyskusję, dziękuję za ten Klub Trójki, który wydawał Michał Matus, a realizował Maciej Załęski. Ja się nazywam Karolina Sulej. Dziękuję bardzo za uwagę. Ogłoszenie społeczne.